Capitolul 8. Negustorul Bloc. Ca renunță la serviciile avocatului. Pista 2. Te aștept de multă vreme, spuse avocatul din fundul patului, lăsând pe noptieră actul pe care tocmai îl citea la lumina lumânării. Apoi, punându-și ochelarii, îl privi sever pe Ca. În loc de scuze, acesta îi spuse: am să plec curând. Cum însă cuvintele lui nu erau scuze, avocatul nu-i răspunse, ci se mulțumi să declare: pe viitor, n-am să te mai primesc la o oră atât de târzie. Tocmai asta doresc și eu, spuse Ca. Avocatul îl privi mirat. Ia loc, spuse el. Dacă vrei, spuse Ca, trăgând lângă noptieră un scaun pe care se așeză. Mi se pare că ai încuiat ușa, spuse avocatul. Da, spuse Ca, din cauza lui Leni. N-avea de gând să cruțe pe nimeni. Dar avocatul îl întrebă. Iar a fost ne la locul ei? Ne la locul ei? Întrebă Ca. Da, spuse avocatul râzând. Apoi îl apucă un acces de tuse urmat de noi chicoteli. Ai observat totuși că nu e întotdeauna la locul ei, nu-i așa? Întrebă el, lovind ușor cu degetele mâna pe care Ca a distrat și o sprijinise de noptieră și pe care, la gestul avocatului, și-o retrase repede. Nu dai mare importanță unor asemenea lucruri, continuă maestrul Hult în timp ce Ca tăcea. Cu atât mai bine. Alminteri ar fi trebuit poate să-ți cer scuze. E o ciudățenie a lui Leni pe care de altfel i-am iertat-o de multă vreme și nu ți-aș fi vorbit despre ea dacă nu încuiai ușa. Ciudățenia aceasta, dumneata ești ultimul căruia ar trebui să-i o explic, dar pare atât de buimăcit încât am să o fac totuși. Ciudățenia aceasta constă în faptul că Leni îi găsește frumoși aproape pe toți acuzați, se agață de toți, că iubește pe toți și e iubită la rândul ei. Ca să mă distreze, îmi povestește și mie toate acestea uneori când îi dau voie. Eu nu sunt atât de mirat când le aflu pe cât par dumneata în clipa de față. Dacă știi să vezi, găsești într-adevăr că toți acuzații sunt frumoși. Evident, e un fenomen curios, de natură întrucâtva fizică, dacă mă pot exprima așa. Firește, acuzația nu provoacă o schimbare clară și precisă a înfățișării acuzatului. În asemenea cazuri nu se întâmplă ca în celelalte afaceri judiciare. Majoritatea clienților noștri își păstrează felul de trai obișnuit și dacă au un avocat bun care știe să se ocupe de ei cum trebuie, procesul nu prea îi deranjează. Cu toate acestea, când ai destulă experiență, recunoști un acuzat din 1000 de oameni. După ce? Ai să mă întrebi. Răspunsul meu nu o să te satisfacă. Tocmai după faptul că acuzații sunt cei mai frumoși. Și poate că nu vina îi înfrumusețează, fiindcă nu toți sunt vinovați. Cel puțin așa trebuie să spun eu în calitatea mea de avocat. Și poate că nici condamnarea neprimită încă nu le pune aureolă, căci nu sunt toți destinați condamnării. Cauza nu poate fi, deci, decât acțiunea intentată împotriva lor, ale cărei reflecte ei le poartă într-un anumit fel. La drept vorbind, printre cei frumoși există și unii deosebit de frumoși. Dar toți sunt frumoși, până și Bloc, viermele ăsta nefericit. Când avocatul termina, Ca își revenise complet în fire. Ba chiar clătinase vizibil din cap la ultimele cuvinte ale maestrului Hult, ca să-și confirme pentru sine părerea pe care o avea de multă vreme, că avocatul căuta totdeauna, debitând generalități fără nicio legătură cu procesul, să-i abată atenția de la adevărata problemă care consta în a ști ce făcuse practic maestrul Hult pentru el. Avocatul nu se putea să nu-și fi dat seama că, de data aceasta, Ca îi opunea mai multă rezistență decât de obicei, căci tăcu un timp ca să-l lase și pe el să vorbească, apoi, văzând că nu scoate o vorbă, îl întrebă. Ai venit astăzi la mine cu un scop anumit? Da, spuse Ca, punându-și mâna în fața lumânării ca să-l privească mai bine pe avocat. Vreau să vă spun că de azi înainte vă scutesc de osteneala de a mă apăra. Am înțeles bine? Întreba avocatul, ridicându-se pe jumătate cu o mână sprijinită în perne ca să-și susțină greutatea corpului. Așa mi-închipui, spuse Ca, întins pe scaunul lui ca un vânător la pândă. Sigur, e o propunere pe care am putea să o discutăm, spuse avocatul după o clipă. Nu e numai o propunere, spuse Ca. S-ar putea, spuse avocatul, totuși să nu ne pripim. Folosea cuvântul ne, ca și cum ar fi vrut să-l lipsească pe Ca de liberul lui arbitru și să-i se impună ca un sfătuitor dacă nu-i mai era avocat. Nimic nu e pripit, spuse Ca, ridicându-se încet și trecând după scaun. Totul e chipzuit îndelung și poate prea îndelung. Hotărârea mea e definitivă. Atunci permitem doar câteva cuvinte, spuse avocatul, dând la o parte pilota ca să se așeze pe marginea patului. Picioarele lui goale, acoperite de fire de păr albe, tremurau. Maestrul îl rugă pe Ca să-i dea o cuvertură de pe canapea. Ca i-o dădu și îi spuse: te expui inutil la o răceală. Am motive destul de serioase, spuse avocatul, acoperindu-și umerii cu pilota și punându-și cuvertura peste picioare. Unchiul dumitale îmi e prieten. Iar dumneata, cu timpul, mi-ai devenit drag, mărturisești cinstit și n-am de ce să mă rușinez. Cuvintele duioase ale bătrânului îl plictiseau cu umplit pe ca, ele l-ar fi putut sili să se explice îndelung, ceea ce ar fi dorit să evite. Ba, îl mai și încurcau, după cum trebuia să-și mărturisească deschis, deși nu-i clinteau deloc hotărârea. Îți mulțumesc pentru sentimentele dumitale prietenești și recunosc că nu ți-ai precupețit eforturile. Te-ai ocupat de procesul meu cât ai putut și în felul în care ți s-a părut cel mai avantajos pentru mine. Dar în ultima vreme am căpătat convingerea că eforturile acestea nu sunt suficiente. Firește, n-am să încerc niciodată să-mi impun părerea unui om ca dumneata, care ești mult mai în vârstă și ai mult mai multă experiență decât mine. Dacă am încercat asta uneori involuntar, te rog să mă scuzi, dar problema e, după cum ai spus-o și dumneata, mult prea importantă și îi socotesc necesar să se intervină pentru rezolvarea ei cu mult mai multă energie decât până în prezent. Te înțeleg, spuse avocatul. Ești nerăbdător. Nu sunt deloc nerăbdător, spuse ca puțin atins și pierzând într-o măsură controlul cuvintelor. Ai observat, cred că la prima mea vizită, când am venit aici cu unchiul, puțin îmi păsa de proces. Dacă nu mi se aducea aminte de el cu forța, ca să zic așa, îl uitam complet. Dar unchiul ținea să te ocupi dumneata de apărare și m-am supus ca să-i fac plăcere. M-aș fi așteptat după aceea ca procesul să mă preocupe mai puțin ca oricând, căci dacă ți-ai avocat, faci asta totuși ca să-ți mai ușurezi puțin povara obligațiilor. Dar s-a întâmplat tocmai invers. Niciodată procesul nu mi-a pricinuit atâtea griji cât am avut din ziua când ai început dumneata să mă aperi. Când eram singur, nu mă ocupam de el și abia dacă îi simțeam povara. Apoi, având avocat, au fost create toate condițiile ca să se întâmple în sfârșit ceva și am așteptat din ce în ce mai nerăbdător intervenția dumitale. Dar nu s-a petrecut niciodată nimic. Sigur, mi-ai dat câteva informații despre tribunal pe care nimeni altul poate că n-ar fi fost în stare să mi le dea. Dar numai atâta nu mi-e de ajuns când simt cum procesul rămâne în beznă, tocmai când devine din ce în ce mai amenințător. Ca dăduse scaunul la o parte și stătea cu amândouă mâinile în buzunare în fața avocatului. După un anumit timp de practică, nu mai vezi producându-se nimic nou, spuse avocatul calm și încet. Câți clienți n-au stat așa în fața mea, la aceeași fază a procesului și nu mi-au adresat aceleași cuvinte? Asta nu înseamnă că n-aveau tot atâta dreptate cât am și eu, spuse ca. Argumentele dumitale nu-mi combat afirmația. N-aveam intenția să-ți combat cuvintele, spuse avocatul, dar aș vrea să adaug că m-aș fi așteptat la mai multă judecată din partea dumitale, mai ales dacă ții seama că ți-am dat despre tribunal și despre rolul meu mai multe lămuriri decât celorlalți clienți. Și cu toate acestea trebuie să constat acum că n-ai suficientă încredere în mine. Nu-mi ușurezi deloc sarcina. Cum se mai umilea în fața lui ca? Nu mai ținea deloc seama de onoarea profesiunii, atât de susceptibilă în privința demnității? Și de ce făcea asta? Ca avocat, părea că are mult de lucru. În plus, era bogat, deci nu se putea să-i pese prea mult de pierderea unor bani și nici de pierderea unui client. Mai era și bolnăvicios și ar fi trebuit să caute singur să scape de o parte din muncă. Și totuși, ce strâns se ținea de ca. De ce? Oare din simpatie personală față de unchiul lui ca sau mai degrabă fiindcă socotea într-adevăr procesul lui ca drept o afacere senzațională datorită căreia putea spera să se evidențieze fie față de ca, fie, și posibilitatea aceasta nu trebuia nici ea exclusă, față de prieteni și de tribunal? Cu oricâtă brutalitate l-ar fi examinat ca, atitudinea maestrului Hult nu-i spunea nimic. Aproape s-ar fi putut crede că avocatul își masca sentimentele din adins ca să aștepte efectul cuvintelor. Luând însă tăcerea lui cadre mai favorabilă decât era în realitate, maestrul Hult continua. Nu se poate să nu fi observat că, deși am un cabinet atât de mare, nu folosesc secretari. Pe vremuri era altfel. A fost un timp când aveam angajați câțiva tineri juriști, dar astăzi lucrez singur. Asta se datorește în parte modificării clientelei mele, căci mă limitez din ce în ce mai mult la cazuri asemănătoare cu al dumitale și în parte experienței pe care am dobândit-o în aceste probleme. Mi-am dat seama că nu puteam încredința nimănui grija de a se ocupa de lucrări fără riscul de a păcătui împotriva clientelei mele sau a îndatoririlor pe care mi le asumam. Pentru a face însă totul eu însumi, așa cum hotărâsem, eram silit să resping aproape toate solicitările oamenilor veniți să mă caute și să nu cedez decât celor pe care îi simțeam apropiați sufletește. Dar să lăsăm. Nu-i nevoie să cauți prea departe ca să găsești atâția indivizi în stare să se repeadă la cea mai mică fărâmitură. Și totuși m-a îmbolnăvit munca prea intensă. Cu toate astea, nu-mi regret hotărârea. Poate că trebuia să refuz și mai multe procese decât am refuzat, dar oricum, am avut bucuria să constat că nu greșisem deloc, dăruindu-mă celor pe care le acceptasem. Eforturile mi-au fost încununate de succes. Am citit într-o zi o frază foarte frumoasă care caracterizează perfect deosebirea dintre un avocat de procese obișnuit și un avocat de procese cum sunt cele de care mă ocup eu acum. Primul își conduce clientul pe un fir de ață până la sentință, dar al doilea îl ia pe umeri de la bun început și îl duce în spinare, fără să-l lase până la sentință și dincolo de ea. Și chiar așa este. Dar poate că mă înșelam puțin spunând că nu regret niciodată munca asta uriașă. Când ea nu e înțeleasă cum trebuie, ca în cazul dumitale, atunci da, aproape că încep să regret. Cuvintele avocatului izbutiră mai mult să sporească nerăbdarea lui K decât să-l convingă. După tonul maestrului Hult, putea să bănuiască ce l-ar fi așteptat dacă ceda. Aveau să reînceapă încurajările, să-i se spună din nou că întâmpinarea progresează, că funcționarii tribunalului par mai binevoitori, dacă există de asemenea și mari dificultăți care se pun în cale. Într-un cuvânt, avea să-i fie scos din nou la iveală, pentru a suta oară, tot ce știa până la saturație. Aveau să-i fie din nou legănate speranțele amăgitoare, avea să fie din nou chinuit de amenințări tainice și nesigure. Și pentru că trebuia să termine odată, ca spuse: ce-ți propui să faci dacă vei continua să te ocupi de procesul meu? Avocatul se mulțumi chiar și cu întrebarea asta jignitoare și răspunse: am să continui demersurile pe care le-am început pentru dumneata. Asta îmi și închipuiam, spuse ca. Inutil să mai insiști. Am să mai fac o încercare, spuse avocatul, ca și cum el ar fi avut de suferit necazurile de care se plângea ca. Într-adevăr, cred că dacă ai ajuns nu numai la aprecierea greșită a asistenței mele juridice, ci chiar să te porți așa cum te porți în general față de proces, devine e faptul că ai fost prea bine tratat, așa acuzat cum ești, sau mai degrabă că ai fost tratat cu neglijență, o neglijență aparentă, se înțelege. Un motiv a existat, evident, dar de multe ori e mai bine să fii în lanțuri decât liber. Dacă ți-aș arăta cum sunt tratați ceilalți acuzați, te alege poate cu o învățătură. Hai să vezi. Îl chem acum pe bloc, deschide ușa și așează-te aici, lângă noptieră. Cu plăcere, spuse ca și făcu ce-i ceruse avocatul. Să învețe era dispus oricând. Dar ca să nu lase nimic la voia întâmplării, îl mai întrebă pe maestrul Hult. Știi că renunț la serviciile dumitale? Da, spuse avocatul. Dar e o hotărâre asupra căreia pot să revii chiar astăzi. Maestrul Hult se întinse, iar pe pat se acoperi cu pilota până la genunchi, se întoarse cu fața la perete, apoi sună. Leni apărut imediat și aruncă o privire rapidă, încercând să vadă ce se întâmplase. Faptul că-l văzu pe ca stând liniștit la căpătâiul avocatului, o făcu să creadă că totul era în ordine. Ca o privea fix, ea îi zâmbi. Caută-l pe bloc, spuse avocatul. Dar în loc să se ducă după bloc, Leni se mulțumi să strige din prag. Bloc! La avocat! Apoi, profitând probabil de faptul că avocatul stătea mereu cu fața la perete, fără să-i pese de ce se întâmpla, se strecură după scaunul lui K. Din clipa aceea, îl enervă într-una, aplecându-se peste spătar sau mângâindu-i părul și obrajii cu multă duioșie și, în orice caz, cu multă prudență. Scos din sărite, ca încercă să o împiedice și apucă mâna, pe care, până la urmă, după oarecare rezistență, ea i-o lăsă. Bloc sosise imediat ce fusese chemat, dar rămăsese în prag și părea că se întreabă dacă să intre sau nu. Își ridica într-una sprâncenele și își înclina capul de parcă ar fi pândit ceva, așteptând fără îndoială să fie repetat ordinul. Ca ar fi vrut să-l încurajeze să se apropie, dar hotărâse să o rupă definitiv, nu numai cu avocatul, ci și cu toți câți se aflau în casa lui. De aceea rămase neclintit. Leni tăcea și ea. Văzând până la urmă că nu-l alungă nimeni, Bloc intră pe vârfurile picioarelor, îngrijorat, crispându-și pumnii pe care îi ținea la spate. Ușa o lăsase deschisă ca să poată fugi la primul semn de pericol. Teca nu-l văzu. N-avea ochi decât pentru pilota înaltă, sub care nu putea totuși nici să-l zărească măcar pe avocatul chircit lângă perete. Dar maestrul Hult făcu să-i se audă glasul. Bloc e aici? Întrebă el. Întrebarea aceasta îl izbi pe Bloc, care făcuse jumătate din drum în plin piept, apoi în plin spate. Negustorul se clătină și, oprindu-se cu spinarea încovoiată, spuse: la ordinele dumneavoastră. Ce dorești? Întrebă avocatul. Vii într-un moment cu totul nepotrivit. N-am fost chemat? Întrebă Bloc, mai mult pentru sine decât pentru avocat. Și, ridicând mâinile ca să se apere, se pregăti să fugă afară din cameră. Ai fost chemat, spuse avocatul, dar asta nu te împiedică să vii într-un moment cât se poate de nepotrivit. Și, după o clipă de tăcere, adăugă: vii totdeauna în momente nepotrivite. De când începuse avocatul să vorbească, Bloc nu se mai uita spre pat. Holba ochii spre nu știu care colț al camerei și asculta. Din când în când însă arunca spre pat o privire furișă de parcă făptura avocatului ar fi fost prea orbitoare ca să o poată suporta. Dar nici de ascultat nu putea să asculte prea ușor, căci maestrul Hult vorbea cu fața la perete, încet și foarte repede. Vreți să plec?" întrebă Bloc. Dacă tot ești aici, poți să rămâi," spuse avocatul. S-ar fi putut crede că maestrul Hult, în loc să îndeplinească dorința clientului, l-ar fi amenințat cu bătaia, căci Bloc începu să tremure cu adevărat. A fost ieri să-l văd pe-al treilea judecător, care mi-e prieten," spuse avocatul. Și încet, încet am adus vorba despre tine. Vrei să știi ce mi-a spus?" O, da, vă rog," spuse Bloc. Și cum avocatul nu se grăbea să-i spună, își repetă rugămintea, aplecându-se înainte ca și cum ar fi vrut să îngenuncheze, dar ca se răsti furios. Ce faci acolo?" strigă el. Și cum Lenny încercă să-l împiedice să strige, ca îi apucă și cealaltă mână cu un gest deloc drăgăstos, iar Lenny începu să geamă căutând să scape din strânsoare. Dar cel care primi pedeapsa pentru strigătul lui ca fu Bloc, căci maestrul Hult îl întrebă. Cine e avocatul tău?" Dumneavoastră." Și în afară de mine?" întrebă avocatul. Nimeni," spuse Bloc. Atunci nu te mai supune nimănui în afară de mine." Bloc păru cu totul de acord. Îi aruncă lui ca o privire înveninată și clătină din cap spre el. Dacă gestul i-ar fi fost tălmăcit în cuvinte, s-ar fi putut auzi o serie de injurii foarte grosolane. Și cu un asemenea om voise ca să discute prietenește despre propriul lui proces. N-am să te mai deranjez," îi spuse ca sprijinindu-se de spătarul scaunului. Cazi în genunchi, târăște-te în patru labe, fă ce poftești, mie nu-mi mai pasă." Dar Bloc avea simțul onoarei, cel puțin față de ca. De aceea se repezi spre el, agitându-și pumnii și ridicând glasul atâta cât îndrăznea în fața avocatului. Dumneata, n-ai dreptul să-mi vorbești așa. Asta nu ți-e permis. De ce mă jignești? Și culmea, aici, în fața domnului avocat, care ne tolerează și pe dumneata și pe mine, din milă. Nu-mi ești cu nimic superior, cât și dumneata ești acuzat. Și dumneata ai un proces. Iar dacă rămâi totuși un domn, să știi că și eu sunt un domn, dacă nu chiar mai mare decât dumneata. Și vreau, când vorbește cineva cu mine, să mi se adreseze ca unui domn, mai ales dumneata. Dacă te consideri preferat, fiindcă aici ți se dă voie să stai jos și să asculți liniștit pe când eu mă tărăsc în patru labe, ca să folosesc expresia dumitale, îți amintesc vechiul dicton juridic. Pentru un suspect, mișcarea e mai bună decât repausul. Căci cel care stă locului riscă totdeauna, fără să știe, să se afle pe un taler al balanței și să fie cântărit cu greutatea păcatelor sale. Ca nu spuse nimic. Rămase acolo mirat în fața tulburării clientului. De câte ori nu-și schimbase Bloc atitudinea numai de o oră încoace? Oare procesul său îl arunca așa de colo-colo și îl împiedica să vadă cine e prieten și cine e dușman? Nu vedea că avocatul îl umilea intenționat, numai ca să se laude față de casă, arate câtă putere are și poate să încerce astfel să-l subjuge și pe el? Dar dacă Bloc nu e în stare să-și dea seama, sau dacă se teme atât de mult de maestrul Hult, încât nici înțelegerea situației nu-i folosește la nimic, cum se face că rămâne totuși destul de viclean sau de curajos ca să-l înșele pe avocat, tăinuindu-i faptul că își mai luase și alți apărători în afară de el? Și cum de îndrăznea să-l atace pe cade și știa foarte bine că acesta putea să trădeze în orice moment primejdioasa lui taină? Dar Bloc îndrăzni și mai mult, căci, îndreptându-se spre patul maestrului Hult, începu chiar să se plângă de ca. Domnule avocat, spuse el, ați auzit cum îmi vorbește omul acesta? Durata procesului său mai poate fi încă socotită cu orele și el ar vrea de pe acum să-mi dea sfaturi mie care am un proces de 5 ani. Ba are chiar curajul să mă insulte. Nu știe nimic și mă insultă, pe mine care am studiat cu toată seriozitatea, pe cât mi-au permis slabele mele puteri, buna cuvință, datoria și tradițiile juridice. Să nu-ți pese de nimeni, spuse avocatul. Fă ce ți se pare just. Sigur, spuse Bloc, ca pentru a se încuraja singur. Și îndrăznind să arunce o privire spre avocat, îngenunche lângă patul lui. Sunt în genunchi, avocatul meu, strigă el. Dar avocatul tăcu. Bloc mângâie prudent cu o mână pilota. În tăcerea care domnea, Lenny, smulgându-se din mâinile lui ca, spuse cu glas tare. Mă doare, lasă-mă! Vreau să mă duc la Bloc. Și îndreptându-se spre Bloc, se așeză pe marginea patului. Bloc, fericit de venirea ei, o rugă imediat prin gesturi extrem de agitate să intervină pentru el pe lângă avocat. Vădit lucru, avea nevoie urgentă de comunicările maestrului Hult, dar poate că îi trebuiau numai ca să le pună pur și simplu la dispoziția celorlalți apărători. Leni probabil că știa cum trebuie luat avocatul. Arătă mâna maestrului Hult și își țuguie buzele ca pentru sărut. Bloc sărută imediat mâna avocatului, ba chiar la îndemnul lui Leni, repetă gestul acesta încă de două ori. Dar avocatul tăcea într-una. Atunci Leni se plecă peste el și în mișcarea aceasta îi se văzură minunatele forme ale trupului, apoi, înclinată adânc peste fața maestrului Hult, îi mângâie părul lung și alb. Gestul ei îl obligă pe bătrân să-i răspundă. Mă tem să-i spun. Iar ceilalți îl văzură mișcând din cap, poate ca să simtă mai bine mângâierea mâinii femeiești. Bloc asculta cu fruntea plecată, ca și cum ar fi făcut un lucru interzis. De ce te temi? Întrebă Leni. Ca avea impresia că asistă la un dialog pregătit dinainte, un dialog care pe semne că mai fusese repetat și se va mai repeta încă de multe ori, un dialog care nu putea să-și păstreze noutatea decât pentru Bloc. Cum s-a purtat astăzi? Întrebă avocatul în loc să răspundă. Înainte de a vorbi, Leni se uită la Bloc și îl lăsă o clipă să-și întindă brațele spre ea și să-și frângă degetele într-un gest de rugă. În cele din urmă, clătină serioasă din cap, apoi se întoarse spre avocat și spuse: A fost cu minte și sârguincios. Acolo se afla un negustor în vârstă, un om cu barbă mare, și omul acela se ruga de o fată să-i dea notă bună la purtare. Orice intenții ascunse ar fi avut, nimic nu putea să-l justifice față de cei care asistau la scena aceasta. Ca nu putea pricepe cum de-i trecuse prin mintea avocatului că l-ar putea câștiga și pe el, dându-i o asemenea reprezentație. Dacă nu l-ar fi convins până atunci să se despartă de el, ar fi izbutit acum să o facă. Scena la care asista aproape că îl înjosea pe spectator. Iată deci rezultatul metodei avocatului, la care, din fericire, Ca nu fusese expus prea multă vreme. Datorită ei, clientul sfârșea prin a uita de întreaga lume și a nu mai spera decât să se târâie până la capătul procesului prin labirintul acesta rușinos. Nu mai era un client, ci un câine al avocatului. Iar dacă avocatul i-ar fi poruncit să se târască sub pat și să latre de acolo ca din fundul unui coteț, ar fi făcut-o cu plăcere. Ca asculta și cântărea cuvintele, rămânând totodată deasupra scenei, ca și cum ar fi avut sarcina să înregistreze exact tot ce se spunea acolo, ca să raporteze mai sus. Ce-a făcut toată ziua? Întreba avocatul. L-am încuiat în camera servitoarei, unde stă de obicei, ca să nu mă deranjeze, răspunse Leni. Din când în când am putut să văd prin lucarnă ce făcea. A stat tot timpul în genunchi, pe pat. Pusese pe marginea ferestrei scrierile pe care i le-ai împrumutat și le citea de zor. Mi-a făcut o impresie bună căci fereastra dă numai spre curtea interioară de aerisire și prin ea aproape că nu pătrunde lumina. Dar cum el citea, totuși mi-am dat seama cât e de ascultător. Asta mă bucură, spuse avocatul. Dar citea în mod inteligent? Pe când Leni și avocatul vorbeau, Bloc își mișca într-una buzele. Fără îndoială că formula răspunsurile pe care ar fi dorit să le dea Leni. N-aș putea să răspund cu toată certitudinea, spuse Leni. În orice caz, am văzut că studia sârguincios. A citit toată ziua una și aceeași pagină, urmărind rândurile cu degetele. De câte ori îl priveam, ofta de parcă lectura i-ar fi pricinuit mari greutăți, pe semne că scrierile pe care i le-ai împrumutat sunt greu de înțeles. Da, spuse avocatul, așa sunt, și nici nu cred că înțelege mare lucru din ele. N-au alt rost decât să-i dea o idee despre dificultățile luptei pe care o duc în apărarea lui. Și pentru cine m-am aruncat eu în lupta aceasta grea? Pentru, e aproape ridicol să spun, pentru un oarecare Bloc. Trebuie să învețe să înțeleagă ce înseamnă asta. A studiat fără întrerupere? Aproape fără întrerupere, răspunse Leni. O singură dată m-a rugat să-i dau apă de băut. I-am întins un pahar prin lucarnă, apoi la 8 i-am dat drumul și l-am pus să mănânce. Bloc îl privea pe Ca dintr-o parte de parcă s-ar fi povestit despre el că săvârșise cine știe ce fapte glorioase care nu se puteau să nu-l impresioneze pe cei ce le ascultau. Părea acum plin de speranțe, își mai recăpătase încrederea în sine, se mișca din când în când în genunchi. De aceea se observă și mai clar cum încremeni când maestrul Hul spuse: Tu îl auzi și tocmai din pricina asta îmi vine mai greu să vorbesc. Căci judecătorul nu s-a pronunțat favorabil nici despre el, nici despre procesul lui. Nu s-a pronunțat favorabil? Spuse Leni. Cum se poate? Bloc o privi atât de încordat încât ai fi crezut că i-a atribuia lui Lenny puterea de a mai întoarce încă în favoarea lui cuvintele pe care judecătorul le rostise totuși de multă vreme. Nu, spuse avocatul. Nu s-a pronunțat favorabil. Ba chiar a părut neplăcut surprins când am început să-i vorbesc despre Bloc. Nu-mi vorbiți despre Bloc, mi-a spus el. E clientul meu, i-am răspuns. Îl lăsați să abuzeze de dumneavoastră, a mai spus el. Nu cred, i-am răspuns eu. Bloc lucrează cu multă sârguință pentru procesul său, se ocupă tot timpul de el, aproape că locuiește la mine ca să fie mereu la curent. O asemenea sârguință nu se găsește pe toate drumurile. Firește, ca persoană e cam neplăcut, are maniere urâte și pe deasupra mai e și murdar, dar din punct de vedere procesual e într-adevăr ireproșabil. Spunând ireproșabil, exageram, intenționat. Dar el mi-a răspuns, Bloc e un șmecher și atâta tot. A acumulat multă experiență și știe cum să-și tărăgăneze procesul. Dar ignoranța îi e și mai mare decât viclenia. Ce-ar zice dacă ar afla că procesul lui n-a început încă și nici n-a sunat măcar clopoțelul de început? Liniște, Bloc, adăugă maestrul Hult, căci Bloc începuse să se ridice pe genunchii lui nesiguri, fără îndoială ca să ceară o lămurire. Era pentru prima oară când avocatul îi se adresa direct, vorbindu-i mai pe îndelete. Maestrul Hult privea cu ochi obosiți jumătate în gol, jumătate spre Bloc, care se lăsă din nou să cadă în genunchi sub impresia privirii acesteia. Declarațiile judecătorului, continuă maestrul Hult, n-au nicio importanță pentru tine. Nu te mai speria de fiecare cuvânt. Dacă mai văd că faci așa, nu-ți mai spun niciodată nimic. Nu poți scăpa o frază fără să privești ca și cum ți s-ar rosti condamnarea definitivă. Ar trebui să roșești că te porți așa în fața clientului meu. Îi zdrunci încrederea pe care o are în mine. Ce ai vrea? Nu ești încă viu? Nu ești încă sub ocrotirea mea? Stupidă spaimă! Ai citit nu mai știu unde că sentința de condamnare vine în multe cazuri cu totul pe neprevăzute și poate fi rostită de indiferent ce gură. Cu multe rezerve, evident, lucrul acesta e adevărat. Dar la fel de adevărat e că mi-e silă de spaima ta și văd în ea o regretabilă lipsă de încredere. În definitiv, ce ți-am spus? Am repetat cuvintele unui judecător. Știi bine că în jurul litigiilor se adună opiniile cele mai felurite. Judecătorul acesta, de pildă, consideră începutul procesului la un alt moment decât îl consider eu. Divergență de păreri, atâta tot. O veche tradiție cere ca la un anumit moment al procesului să sune clopoțelul. În ochii judecătorului, lucrurile abia atunci încep. Nu o să-ți înșir toate argumentele care infirmă părerea aceasta, de altfel nici n-ai înțeles e mare lucru. Mulțumește-te doar să afli că există numeroase argumente împotriva ei. Încurcat, Bloc începu să scarpine blana așternută în fața patului. Spaima pricinuită de spusele judecătorului îl făcea să-și uite din când în când sclavajul în care era ținut de maestrul Hult și atunci nu se mai gândea decât la sine și răsucea pe toate părțile cuvintele judecătorului. Bloc, spuse Lenny cu un ton de dojană, trăgându-l ușor în sus de gulerul hainei, acum lasă blana și ascultă-l pe avocat. Acest capitol n-a fost terminat.